أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد هدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجحدوا إنكار ettiler بها onları واستيقنتها yakinen inandıkları halde enfusuhum kendileri de bunlara zulmen zulüm ve uluva kibirlerinden ötürü fenzur bir bak keyfe nice olduğuna akibete kâne akibetun sonunun müfsidine bozguncuların ve kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncularının sonunun nice olduğuna bir bak. Ve lekad andolsun ki ateyna biz verdik Davud'a ve Süleyman'a ilmen ilim ve kâle dediler elhamdül hamd olsun lillahi Allah'a ellezî onlar faddalena bizi üstün kılan ala kesirin birçoğundan min ibadihi kullarının birçoğundan min ibadihil müminine mümin kullarının birçoğunda andolsun ki biz Davud'a Süleyman'a ilim verdik onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler. وَوَرِثَ وَارِسُ oldu Süleyman Davud'a Davud'a ve kâle dedi ki ya eyyuha ey nasu insanlar öllümna bize öğretildi mantıka dili tayri kuş dili ve utina bize verildi min kulli her şeyin şeyden inne doğrusu hâda bu lehuvel fadl bu bir lütuftur mubin apaçık bir lütuftur. Ve Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Peygamberlik ilim ve hükümdarlıkla babalarına diğer evlatları değil sadece Süleyman varis oldu. Kelbi şöyle der, Davud'un 19 oğlu vardı. Bunların arasında peygamberlik hükümdarlığa sadece Süleyman varis oldu. Bu veraset peygamberlik ve hükümdarlık değil de mal veraseti olsaydı şüphesiz bu hususta bütün çocuklar eşit çocuklara eşit olurdu. Süleyman Allah'ın nimetini anmak için ey insanlar yüce Allah bize ikramda bulundu da kuşların konuşmasını bütün hayvanların çıkardığı seslerin ne anlama geldiğini bize öğretti. Allah bize hükümdarlara ve büyük insanlara verilen dünya nimetlerinden verdi. Bize verilenler ve Allah'ın bize tahsis ettiği çeşitli nimetler kuşkusuz apaçık bir lütuftur. Süleyman aleyhisselam bu sözü üstünlük ve böbürlenme yoluyla değil Allah'a şükür ve hamd yoluyla söyledi. Vahşire toplandı li Süleymane Süleyman'ın cunuduhu müteşekkil orduları minel cinni cinlerden vel insi insanlardan vattayri kuşlardan fehum hepsi bir arada yuzaun düzenli olarak sevk ediliyordu. Ve Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı, hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Hatta nihayet ida zaman etev geldikleri zaman ala vadi vadisine nemli karınca قالت dedi nemletun bir karınca ya eyyuha ey nemlu karıncalar udhulu girin mesakinekum yuvalarınıza la yahtimennekum sizi ezmesin Süleymanu Süleyman ve cunuduhu ordusu ve humanlar la yeş'urune siz farkına varmadan. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu onlar farkına varmadan sizi ezmesin. Karınca vadisinin Şam bölgesinde veya Taif'te yahut da Yemen'de karinemi çok olan bir yerin adı olduğu bildirilmektedir. Karinemi çok olan bir yerin adı olduğu bildirilmektedir. Fetebesseme tebessüm ederek dahiken gülümsedi mevki min kavliha. Onun sözünden dolayı ve kâle dedi ki Rabbi ey Rabbim ev gerek evze'ni muvaffak kıl en gerekse eşkure şükretmeye ni'meteke verdiğin elleti en amte nimete aleyye bana ve ala valideyye ana babama. Ve ne amele işler yapmaya salihan iyi işler tardahu hoşnut olacağın. Ve adkhilni beni kat bir rahmetike rahmetinle fi ibadike kulların arasına salihin iyi kulların arasına. Süleyman onun yüzünden dolayı tebessüm ederek gülümsedi ve dedi ki ey Rabbim beni gerek bana gerekse anama ve babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. وَتَفَقَّدَ ve gözden geçirdi tayre kuşları fekale şöyle dedi mali niçin la era göremiyorum hüdhüde hüdhüdü göremiyorum em yoksa kâne minel gâibin kayıplara mı karıştı şüphe yok ki kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi hüdhüdü niçin göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı hüdhüd çavuş kuşu denilen ve kendisine özgü namelerle öten bir kuş türünün adıdır. Bu ayette zikredilen hüdhüdün ise Süleyman'ın emrine verilmiş özel bir yaratık olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Süleyman'ın hüdhüdü bilhassa çöllerde su bulmada istihdam ettiğini belirtiyorlar. لَاُعَذِّبَنَّهُ onu yakacağım azaben azapla şediden iyice اَوْ يَهُدْ لَاَذْبَحَنَّهُ veya onu boğazlayacağım اَوْ يَدَى leyetiyeni ya bana getirecek bir sultanın bir delil mübinin apaçık bir delil. Ya bana apaçık bir delil getirecek ya da onu azapla iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. Femekese gelip gayre ba'id çok geçmeden. Fekale dedi ki ehattu ben öğrendim. Bima bir şeyi lem tuhit bilmediğin bihi senin ci'tuke sana getirdim bi sebe'in sebeden bi nebe'in bir haber yakinin çok doğru. Çünkü çok geçmeden hüdhüd gelip ben dedi senin bilmediğin bir şey öğrendim sebe kavminden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Sebe, Saba aslında bir hanedan veya kabile ismi olup sonradan Yemen'deki Sebe devletinin ve baş şehri Merib'in adı olmuştur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.